محمد سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آجا انبیاء کے سرور آجا انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں میرے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا مرٹھار کی آمد مرحبا سرکار آ رہے ہیں بولو سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں کیوں گئے فضا وقت پر کیوں روشنی گئے گھر گھر کیوں گئے فضا وقت پر کیوں روشنی گئے گھر گھر اچھا حبیب داور اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آئی رحمت خدا کی لائی عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی جو دو صفا کے پیکر جو دو صفا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں ہو رے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے ہو رے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے ہو رے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے اورو افسر پورو ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں میرے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ماں باپ کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا ملٹار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ابرار کی آمد مرحبا سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں میرے سرکار آ رہے ہیں جو شاہ بہاروں پر گئے نبیوں کے تاجور گئے جو شاہ بہاروں پر گئے نبیوں کے تاجور گئے وہ ملا تیرے گھر وہ ملا تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں اے فرشتوں مبارک اے عرشیوں مبارک اے فرشتوں مبارک مبارک، اے عرشیو مبارک، دونوں جہاں کے سرور، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے گے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، تیری حلیمہ تائی تقدیر مسکرائی، محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہاں ہاں عطار اب خوشی سے پھولے سماتے، دنیا میں ان کے دل پر، دنیا میں ان کے دل پر تشریف لا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ